Kochani, zacznijmy już naszą społeczność, znaczy społeczność zaczęliśmy, tak, w tym miejscu przywitania się, uściskania. Ja tak czasami sobie z Beatą przed nabożeństwem rozmawiam, o której wyjechać, nie? My tam z Gdańska musimy troszeczkę wcześniej wyjechać, o której wyjechać, żeby być na wpółdo, nie? A ja zawsze mówię, ale ja nie chcę być na wpółdo, ja chcę być wcześniej. Ja bym chciał, tak, ja bym chciał być za 15:10, bo tak, bo dla mnie ta społeczność się zaczyna zanim tutaj ktoś stanie przy mikrofonie. Nie, Francuz? Amen. Nie, ja mówię, że my tak tylko sobie rozmawiamy, nie? Tam gdzieś ten balans myślę, że jest dobry u nas, nie? No, bylebyśmy się nie spóźniali, to wtedy będzie dobrze. Kochani, dobra, ale już. Chciałbym dzisiaj się z wami podzielić i troszeczkę więcej zajmę czasu. Mam taką informację na początek. Kazania dziś nie będzie. To dobra informacja czy zła? Dobra? Nie. Nie, właśnie nie, bo nie wiecie, co jest dalej. Bo nie będzie kazania, bo będzie brat Jurek mówił świadectwo, kochani, na które po prostu czekamy i nie możemy się doczekać. No i w tym sensie, a pozwolę sobie dzisiaj troszeczkę dłużej, bo mam pewne refleksje po wczorajszym spotkaniu. Mieliśmy spotkanie braterskie wczoraj i chciałbym się z wami podzielić. Kazanie będzie. Nie, to nie będzie kazanie. Chcę się z wami podzielić jakby tym owocem, który gdzieś tam u mnie zakwitł w sercu w związku z tym. Kochani, no dobrze. I tak zupełnie na poważnie. Bóg jest dobry. Amen, amen. Kochani, Bóg jest dobry i niech każdy, kto kocha zbawienie Boże, mówi, że Bóg jest dobry. Zawsze. Każdy, kto skosztował, że Bóg jest dobry, niech zawsze mówi, że Bóg jest dobry. Niech to będzie prawdziwe nasze wyznanie. My całe życie kroczymy za Bogiem, szukamy Boga, kosztujemy i chcemy wiedzieć, że Bóg jest dobry. Kochani, Bóg jest święty i to też amen. Bóg jest święty. Jego królestwo jest królestwem świętym. Jest królestwem oddzielonym od wszelkiej ciemności. To nie jest królestwo ciemności, to jest królestwo światłości. W tym sensie ono jest święte. I kochani, w tym królestwie ta oblubienica Pana Jezusa, Kościół, ludzie wyrwani z tego świata, ludzie powołani do tego, by za nim kroczyć, też są powołani do świętości. Jesteśmy powołani do świętości tak, jak Bóg jest święty. I to jest taka prawda, która nad jednymi ciąży jak ciężki kamień, nad drugimi świeci jak najbardziej pożądana prawda w życiu. Chcemy być święci. Chcemy być święci, kochani, ale co chcę powiedzieć dzisiaj? Ja dziękuję Bogu, że Bóg jest dobry, nawet w tym sensie, że zadając nam świętość jako wzorzec, że powołując nas do tego, byśmy byli ludźmi świętymi, byśmy naśladowali Jego Syna, który jest tak święty, że to się nam w głowie nie mieści. Nawet wtedy okazał swoją dobroć i uzdolnił nas do tego, byśmy za Nim szli. Naprawdę musimy mieć świadomość, że gdyby nie On, gdyby Pan Jezus nie umarł, nie zmartwychwstał, nie odkupił nas z tego grzechu, nie oświecił naszych oczu, byśmy to zobaczyli i w to uwierzyli, to Jego święte królestwo byłoby puste. Ani jeden człowiek by w tym królestwie nogi nie postawił nawet. Ani jeden, nikt. I nie mówię tego po to, żebyśmy teraz gdybali, co by było, gdyby Pan Jezus nie umarł, bo Pan Jezus umarł. Mówię to po to, żebyśmy sobie zdali sprawę dokładnie z tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dlatego i tylko dlatego, że Pan Jezus zrobił to, co zrobił, że wziął na siebie nasz grzech. W nasze miejsce poniósł karę, która się nam należała. Odkupił nas od przekleństwa tego grzechu, od śmierci wiecznej. I to wszystko, kochani, to jest dobra nowina. To jest dla nas podstawowa dobra nowina. I wiecie co? Jest jeszcze jedna rzecz. On to wszystko zrobił nie po to, żebyśmy teraz żyli dla samych siebie. Żebyśmy teraz skupili swoją uwagę na samych sobie i dokulali się w tym życiu jakoś tak we własnych sprawach, we własnych przyjemnościach. On to zrobił po to, byśmy odzwierciedlali Jego chwałę, uczyli się od Niego, byśmy byli przemieniani na Jego obraz, byśmy naszym życiem przynieśli Mu chwałę. Taką chwałę, jaką On oczekuje, nie taką, jaką my zechcemy Mu z tak zwanej naszej łaski Mu ofiarować. Coś tam rzucić Mu, nie wiem, może raz w miesiącu do kościoła pójść, może dać na tacę, może coś tam zrobić, jakiś jeden czy dobry uczynek, czy drugi. Kochani, i Bóg jest dobry też w tym sensie, że nie zrobił nam egzaminu w tej szkole Chrystusa, nie zrobił nam egzaminu od razu. W sensie takim, że wiecie, nawracamy się, zaczynamy kroczyć za Nim i Bóg nie wymaga od nas, żebyśmy byli teraz już dokładnie tacy jak Pan Jezus. On nam wytycza drogę, na której nas stawia i wymaga, byśmy na tej drodze szli, a nie wymaga, byśmy pierwszego dnia byli już tacy jak Pan Jezus. Dlaczego o tym mówię? Bo ta droga, po której kroczymy i która jest nam zadana, no całe nasze życie, nie wiemy ile kto z nas będzie żył, ale mam nadzieję, że ileś tam lat to potrwa. Ta cała droga, no na niej musimy umieć się zachować i musimy aktywnie żyć, aktywnie kroczyć za Chrystusem, aktywnie się uczyć. To muszą być postępy. Musimy wzrastać. To tak jak w szkole. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być pierwszakami całą naszą edukację. Mamy cel. Mamy wzór Pana Jezusa. Mamy to, czego On od nas wymaga. Mamy wszelkie narzędzia do tego, by uczyć się, by kroczyć. I teraz Bóg mówi: krocz, idź, ucz się, dokładaj starań, zaprzyj się siebie, rób. Wczoraj mieliśmy to spotkanie braterskie i kilka godzin rozmawialiśmy o tym, czy my widzimy, czy my rozeznajemy i rozumiemy, że ludzie nawracając się, ludzie przychodząc albo w ogóle gromadząc się, mają potrzebę tego, by się uczyć, by być otoczonymi opieką, no tak w cudzysłowie powiem, w tej szkole, tak jak szkoła Chrystusa tą opiekę może dać ludziom. Czy my to dostrzegamy? Czy my tylko przechodzimy do swojej ławki, otwieramy swój zeszyt i w nim robimy swoje notatki? A czy widzimy, że ta potrzeba jest szersza? Kochani, i owocem tych rozważań, naszych rozmyślań jest, przynajmniej w moim przypadku, no, są pewne refleksje. Nie wiem jak wy, bracia, czy wróciliście do domu i od razu mecz, czy nie, no nie wiem, nie chcę tam nikogo rozliczać z tego, nie? Tylko zastanawiam się, czy my wiemy, że to jest ważne. Kochani, chcę przeczytać wam taki fragment z listu do Kolosan. Apostoł Paweł pisze tak: dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Taki krótki fragment, kochani, zobaczcie trzy elementy. Co widzimy? Widzimy przede wszystkim cel tego, o czym tu jest mowa, czyli abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Widzimy też, kochani, na czym się zasadza w przypadku apostoła Pawła, na czym on zasadza pewność, że ta jego modlitwa w ogóle ma sens, że to jest, że on się modli o rzecz, która no nie jest wyssana z palca. To, co przed chwilą przeczytałem, może być takie, wiecie, wszelkie poznanie, wszelki dobry uczynek i tak dalej, takie, że o, to w ogóle jest możliwe, to o czym my tu mówimy? A on mówi tak, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. Ta pewność, ona ma swoje korzenie w tym, że Bóg nas uczynił do tego zdolnymi. Więc ten cel nie jest dla nas jakiś, wiecie, niemożliwy. Apostoł Paweł tego tak nie widział. On rozumiał, że to jest cel i się o to modli. I kochani, trzeci element, na który chcę zwrócić uwagę, to sposób, w jaki on to realizuje, to swoje pragnienie. I on mówi, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do poznania woli. Ja nie mówię, że to jest tylko to, co apostoł Paweł robił, że on się tylko modlił. Przecież wiemy, że on jeszcze dużo innych starań dokładał, by walczyć o ludzi, by ich utwierdzać, by ich pojednać, pozyskać. On bardzo dużo rzeczy robił, ale tutaj akurat zwraca uwagę na to. Kochani, my jesteśmy społecznością, tworzymy zbór, społeczność lokalną i to jest jakiś wycinek naszej rzeczywistości. Nie chcę powiedzieć mały czy duży, bo każdy ma inny, ale oprócz społeczności mamy jeszcze rodziny, mamy jeszcze dom, mamy bliskich, mamy przyjaciół, mamy ludzi z pracy, mamy sąsiadów, mamy bardzo dużo ludzi naokoło, o których też zabiegamy. W takim sensie i zabiegamy o ich zbawienie, ale też zabiegamy o to, by nasze relacje, by mieć z nimi pokój, by mieć z nimi no tą relację, tak, żeby to wszystko działało, żeby było godne. Doba ma 24 godziny. Czasu jest mało. Ludzi, którzy wymagają od nas uwagi, jest dużo. Ale jest ten wycinek tej rzeczywistości, kochani, to jest ten zbór, tak, ta społeczność lokalna, który uważam za bardzo, bardzo niezwykle, to jest temat na inne rozważanie, ale niezwykle istotnym wycinkiem rzeczywistości. Ja nie chcę tego, wiecie, to słowo wycinek to nie jest pejoratywne. Nie chcę powiedzieć, że to jest coś mniejszego, małego. Chodzi o to, że to jest no, ta rzeczywistość, w której przede wszystkim powinniśmy zabiegać o to, by to rosło, by w nas Chrystus rósł. Dlaczego przede wszystkim? Dlaczego przede wszystkim o domowników wiary zabiegamy? No bo jesteśmy tutaj braćmi i siostrami. Jesteśmy powołani do tego, by sobie usługiwać. Cała Biblia o tym mówi. Generalnie Słowo Boże reguluje przynajmniej te nauki apostolskie, tak? One przede wszystkim regulują to, jak w domu Bożym postępować, jak tutaj zabiegać, jak mamy o siebie się troszczyć, jak to realizować. Nie mówię, że nie mówi też o tych innych rzeczywistościach, bo też mówi dużo, ale skupmy się dzisiaj na tym. Innymi słowy, albo do meritum idąc, pojawiają się wśród nas albo pojawiać będą, mam nadzieję, oby, ludzie, którzy się dopiero co nawracają, którzy przychodzą i zasilają, tak, nasze tutaj szeregi, ale wiecie, to nie chodzi tylko o to, że oni zajmą miejsca i będziemy się cieszyć, że mamy, no, a nasz zbór ma 200, a nasz ma 300, a nasz 500 osób. To nie w tym zupełnie rzecz. Chodzi o to, że przychodzą ludzie lub będą przychodzić, albo w ogóle są już między nami tacy, którzy no, wymagają tego pouczenia, tak? Wymagają tego, by... I nie chodzi o takie pouczenie intelektualne, wymagają tego, by być otoczonymi opieką, by być otoczonymi no, tą uwagą taką, wiecie, ku dojrzałości, ku wzrostowi. To jest to meritum, na którym się skupialiśmy wczoraj. Jak my to widzimy? Jakie my mamy serce? W sensie takim, czy nasze serce, tak jak serce apostoła Pawła, przymuszone miłością Chrystusową, zabiega o wzrost duchowy wszystkich nas? Jeżeli tak, to będziemy poświęcać czas na to. To wykroimy z naszego grafiku domowego odpowiednią porcję czasu na to, by otoczyć ludzi modlitwą, na to, by otoczyć ludzi pomocą, na to, by otworzyć nasz dom, nasze serce, dać coś z siebie, ofiarować coś. Coś, co mamy. Każdy coś ma. Jeden ma naukę, drugi ma pocieszenie, trzeci ma środki, by pomóc fizyczne, czwarty mądrość, by pomóc rozwikłać jakieś zagadki życiowe. Piąty ma to serce serdeczne, które zaleje miłością, otoczy wszelką życzliwością, okaże miłosierdzie i tak dalej. Kochani, wiemy to wszystko. Druga rzecz. Każdy z nas potrzebuje wykładu drogi pańskiej. To nie jest tak, że tylko ci, co dopiero się nawrócili, to potrzebują tej atencji. Potrzebują tego, by tu wyłożyć, czym jest to, czym jest tamto, taką szkółkę zrobić tylko tym ludziom. Każdy z nas jest uczniem Chrystusa. Do końca naszej pielgrzymki, tak Bóg to zaplanował, my do końca naszej pielgrzymki będziemy uczniami, czyli będziemy tymi, którzy potrzebują nauki, którzy potrzebują wzrastać w nauce, którzy czasami potrzebują przekuć teorię na praktykę, którzy potrzebują przykładu, jak zastosować to, czego się nauczyli. Każdy z nas. Nie myślmy, że to tylko jest kwestia młodych, a starszych już nie. Kochani, i tutaj ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. To, co ja rozumiem, jak ja to rozumiem, miarą dojrzałości naszej w tym świetle tego, co tutaj rozmawiamy, tylko w tym kontekście, nie chcę mówić generalnie, ale w kontekście tego uczniostwa, miarą dojrzałości nie jest staż w latach, nie jest liczba, oczywiście to jest związane, to nie chcę powiedzieć, że to są rozdzielne zbiory, to jest jakoś powiązane, ale to nie ulegnijmy takiej ułudzie, że jeżeli ktoś już 20 czy 30 lat, to on nie potrzebuje. Miarą dojrzałości w tym sensie jest to, że kto dłużej za Chrystusem idzie, tym bardziej widzi, że potrzebuje. Takie jest moje zrozumienie. Oczywiście ktoś może się z tym nie zgodzić, bo na pewnych jakby w pewnym etapie dyskusji możemy dojść do zrozumienia, że starsi przerobili więcej i oni rzeczywiście odrobili więcej lekcji. To wszystko prawda. Chodzi mi o to, że oni nie stracą tej świadomości, że potrzebują bycia pouczonymi przez Chrystusa, że potrzebują przemiany, potrzebują ciągłego badania, weryfikacji, uniżenia się i zobaczenia, że są tak samo w potrzebie jak wszyscy inni. Słowo do tych z was, z nas, którzy stawiacie pierwsze kroki, a jesteście z nami. Są wśród nas bracia i siostry, starsi, którzy mogą wam usłużyć. Nie myślcie, bo ja myślę sobie tak, czasami możemy mieć taki opór, To jest doświadczenie z innych może społeczności, że wiecie, ci biskupi, ci pastorzy, tacy z innej konstelacji, do których nie ma dostępu, nie? I oni się tylko otaczają podobnymi sobie, wielkimi ludźmi. Może takie doświadczenie ktoś ma. Tutaj tak nie jest. Z tego miejsca uczciwie, z ręką na sercu zaświadczam wam, że znam braci starszych. To są tak kochani bracia. Serce wam oddadzą. Koszulę ostatnią wam oddadzą. Chociaż z tą koszulą to nie wiem do końca, ale jestem przekonany, że walcie do nich drzwiami i oknami. Zbadajcie swoje serce. Czy tam jest głód Słowa Bożego? Czy tam jest głód tego, by zrozumieć więcej, by pójść dalej za Chrystusem? Jeśli tak, nie bójcie się pytać, nie bójcie się. Oni poświęcą wam czas. Poświęcą wam czas, tyle ile trzeba. Z ochotą to zrobią. To jest myśl Chrystusowa. Z ochotą, bez narzekania okażą wam serdeczność. I to nie jest słowo tylko do tych, wiecie, z was, z nas, którzy pierwsze kroki stawiają. To jest słowo dla każdego. Dla każdego, kto utknął w jakimś momencie, w jakimś miejscu, potrzebuje wsparcia, pocieszenia. Musimy z tego zacząć korzystać. Bo to jest proces dwustronny. To się tak nie da zrobić, że tylko jedna strona będzie, wiecie, wasze drzwi forsowała i za wami chodziła i was ciągnęła, nas, tak? To musi być z dwóch stron. Wtedy to wszystko zadziała. Czyli widzicie, wszyscy muszą zbadać swoje serce. Ci, którzy coś mają, niech zbadają serce, czy są gotowi to dać. Ci, którzy potrzebują, niech zbadają serce, czy ten głód potrzeby popchnie ich do szukania. Komunikujmy się. To jest niezwykły przywilej w tej szkole. W szkole publicznej zakomunikowanie się między ławkami, to wiecie co od razu. Nie gadać, nie ściągać. Tu jest inaczej. Gadać, ściągać, przypatrywać się, uczyć się społecznie. Tu nie ma wyścigu szczurów, kto lepszy, kto szybciej dojdzie do nieba. Tu nie ma, jak w świecie celebrytów w TVN-ie, że ktoś zajmie pozycję, a drugi będzie szukał. My tu wszyscy musimy dojść do jednej miary. My musimy się nauczyć z tego korzystać, co mamy. Dla zobrazowania. Apostoł Jan w Ewangelii w 10 rozdziale pisze tak. Sam Pan Jezus to powiedział. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Widzicie? Jest Chrystus, który idzie, który prowadzi i są owce, które idą za Nim, bo znają ten głos i idą. Nie siedzą w miejscu, nie stoją, idą za Nim. Te odpuszczenie grzechów, o którym kolejny werset mówi, jest dla tych, którzy idą za Nim. I my jesteśmy w tej szkole powołani do tego, by iść, nie by siedzieć. Realizujmy tą myśl Chrystusową, kochani. Jeżeli ktoś z nas tutaj waży się prowadzić owce, w sensie takim, wiecie, wyjść z nauką, wyjść z jakimś działaniem w kierunku drugiej osoby, to nie dlatego, że się wywyższa, że zastępuje Chrystusa, że chcemy tutaj zabrać Chrystusa, a nas dać. To nie dlatego. Apostoł Paweł nie dlatego mówił naśladujcie mnie, albo nie dlatego pouczał swoich uczniów, bo chciał wygryźć Chrystusa z posady. Przymuszeni miłością Chrystusową oddajemy to, co mamy, a co dostajemy od Pana z góry. Niech nikt, kochani, nie będzie w społeczności niezaopiekowany. Jeżeli ktoś się czuje niezaopiekowany w tym sensie, jeżeli ktoś się czuje, mówcie, mówmy. To jest taki, wiecie, poligon, na którym my musimy cel osiągnąć. Jakimi metodami? Takimi, jakie mamy. Mamy siebie nawzajem. Mamy Boga, który w nas działa. Mamy Słowo Boże. Musimy mieć życzliwość i otwartość serc. to tylko tym kanałem będzie to wszystko krążyło. Żadnym innym, żadne inne rzeczy. Jeżeli nie będzie otwartości serc z dwóch stron, nic nie zadziała. Wykłady, wykresy, prezentacje w PowerPoincie nie zadziałają. Nakaz czytania Biblii, nakaz uczenia się wersetów na pamięć nie zadziała. Ale życzliwe serce, otwarte, wylane, zadziała. I tam będą różne narzędzia. Będzie studium biblijne, będzie grupa domowa, będą obiady, będą wspólne aktywności, będzie zbliżanie się serc. To wszystko wynika z oddanego serca. I niech ta myśl będzie jeszcze raz, kochani, zabrzmi, bo już pół godziny, tak? Myślę, że to jest taki maks, tak? Na rozpoczęcie, wybaczcie. Jeszcze chcę, żeby ta myśl raz zabrzmiała. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie daję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla jego imienia. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Kochani, niech łaska Boża pozwoli nam przyjąć te słowa w serca głębiej. I niech nas przemieni ku temu, by tak było, byśmy oddali Mu chwałę prawdziwie. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, że w swojej łasce, w swojej dobroci, w wielkim miłosierdziu nad nami przyjąłeś nas do swojej rodziny, przebaczyłeś nam nasze grzechy, napełniłeś nas Twoim świętym duchem, abyśmy nowe życie prowadzili, abyśmy już nie żyli dla siebie samych, ale kochali Ciebie, kochali brata, kochali siostrę, kochali bliźnich. Dziękujemy, że Ty nas umiłowałeś i Twoja miłość poucza nas, jak mamy siebie wzajemnie miłować. Boże, modlimy się, poszerzaj nasze serca. Prosimy, uzdalnij nas do braterskiego współczucia, miłości, zainteresowania. Strzeż nas od samolubstwa, egoizmu. Oczyszczaj nas z tego, Panie, uwalnij nas z tego wszystkiego. Daj, byśmy naśladowali Ciebie, który tak nas umiłowałeś, że siebie samego wydałeś za nas. W swojej miłości uniżyłeś się, w swojej miłości stałeś się sługą wszystkich, chociaż nigdy nie przestałeś być Panem wszystkich. Daj, byśmy i my tak Ciebie naśladowali, służąc jedni drugim w miłości, uważając jedni drugich za wyższych od siebie, zabiegając nie tylko o to, co nasze, ale patrząc na potrzeby, na trudności, na zmagania brata, siostry, szczególnie, Panie, w Twoim domu, ucz nas wzajemnego posługiwania tym, czym nas obdarowałeś, bo każdemu z nas hojnie dałeś, żebyśmy nie tylko mieli dla siebie, ale żebyśmy też mogli błogosławić innych, wspierać, posilać, zachęcać, napominać, pouczać. Prosimy, Boże, pomóż nam w praktyczny sposób dzielić się tą miłością, którą wlałeś w nasze serca. Ucz nas tego, Panie. Pogłębiaj tę miłość. Prosimy, błogosław to dzisiejsze zgromadzenie i daj, byśmy owocnie spędzili ten czas, oddając Ci należną chwałę i cześć, radując się przed Tobą, wywyższając Cię w pieśniach, modlitwach, słuchaniu świadectwa, rozważaniu Twojego słowa, wspominaniu Twojej śmierci, zmartwychwstania. Przemawiaj do nas, działaj w mocy Twojego Świętego Ducha. A Tobie, Panie, niechaj płynie z każdego serca cześć i chwała i uwielbienie. Daj nam doświadczać Twej bliskości, Twej miłości, Twej dobroci, Twej wspaniałości. Amen. Amen. Panie Jezu, tak dziękuję Ci za to, że nas zgromadzisz. Dajesz nam ten dzień, w którym możemy stanąć przed Tobą, wzywać Twojego imienia, prosić Cię, Panie, o to działanie w naszych sercach. Przychodzimy tu, Panie, aby oddać Ci cześć, chwałę, dziękczynienie, Panie, za to, że jesteś dobry, za to, że jesteś taki, jaki jesteś i że nam to objawiasz i działasz w naszym życiu, w naszym sercu. Chcemy być wdzięczni Tobie za wszystko, Panie, co nam dajesz, za wszystko, do czego nas powołujesz. Każde Twoje dzieło jest dobre. Panie, wierzę, że tylko Ty możesz zmieniać nasze serce. To pouczenie, które przychodzi z góry, przychodzi przez Słowo Twoje, jest cudowne. Naprawdę dokonuje operacji na sercach i o to do Ciebie wołamy, Panie. Przemieniaj nas. Dotykaj naszych serc. Przychodzimy do Ciebie, Panie, jako Ci właśnie ubodzy, którzy widzimy, jak nam nie dostaje, widzimy, jak wiele potrzeba, a nie mamy, z siebie nie mamy. Ale to źródło, które w Tobie jest tak obfite, Panie. Do Ciebie przychodzimy. Tu wiemy, że jesteśmy wysłuchani przed Twoim tronem, bo to tron łaski, to tron zmiłowania, to tron życzliwości, to tron wszelkiego uzdolnienia. Panie, daruj nam to wszystko, czego od nas wymagasz. Przez Jezusa Chrystusa, Panie, mamy tę nadzieję, pokładając wiarę, że On umarł za nas, pokładając wiarę, że jesteśmy w tej śmierci ochrzczeni i przeznaczeni do tego, by żyć wiecznie z Tobą. Bądź wywyższony, Panie. Amen. Amen. Amen. Panie, ja Ci dziękuję, że Twoje łaski są, Panie, niewyczerpane, że Ty nie ustajesz, Panie, w tej pracy, wyszukać, Panie, swoich, bogacać, Panie, przemawiać, przemieniać serca. Panie, dziękuję Ci za to i błogosław nam dzisiaj, Panie, proszę Cię o poszukiwanie Ciebie. Panie, daj się znaleźć. Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Nie potknę się, nie potknę. Nim ma moc i światła zdrój, On wesprze mnie, On wesprze mnie, On wesprze. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb. Na stromej ścieżce sam, strudzony już, strudzony już, strudzony. W Nim ja pomoc, radę mam, drogą mi wciąż, drogą mi wciąż, drogą. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb. Choć skorupą jestem ja i nie wart nic, i nie wart nic, nic nie wart. Serce moje błogość ma z przecudnych łask, z przecudnych łask, z przecudnych. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten.

bo wyrwać się z śmierci i zbawić cię chciał. Tyś w ciele wszedł, ty światło pełen złości, tyś podjął krzyż, zgardziwszy duszą swą. Któż pozna w pełni głębi twej miłości, tyś pośród mąż ratował duszę mą. Ofiary twojej moc cudna spływa, ostoją pewną twój jest dla mnie krzyż. Tu moja dusza kajdą się pobywa, ty łaską twą wiedziona spieszyć zbyt. Tu ujrzał twoje spełzbroczone skronie, ten widok spędził złudne grzechy snów. Przez te cierpienia spocząć w naszym łonie i poznać śmiało, jak skłamiałeś ty. Tyś przezwyciężył śmiercią swą szatana, zniszczył z grzechu wszelką moc i czar. Przez swą ofiarę ducha moc wylona, nowego życia nie wypływa dar. Przez moc twą dusza wspija się do lotu, przez moc tę sam sprawujesz dzieło swe. Tyś Jezu mój nie szczędził krwi mi poty, ty pragnę duszy swej oczyścić mnie. O Jezu mój, nic Tobie dać nie mogę, wszak moją nędzę sam najlepiej znasz. Lecz proszę, przytomnij moją drogę i niech jaśnieje Twa nade mną twarz. Twój niechaj duch przenika me dążenia, me życie całe pragnę w Tobie skryć, niech Twoja łaska wciąż mnie opromienia, bym mógł owocem pracy Twojej być. Amen. Amen. Przychodzą dni, kiedy uciska nas świat, kiedy zniszczyć nas chce, kiedy cierpimy do łez, kiedy bezradność w nas aż gdzieś do dna przygnieść nas chce, kiedy wciąż nowy cios pozbawia sił i budzi w nas żal. Czy na to, że Chrystus to skarb w naczyniach glinianych ukryty, by na nas się dziś objawiło, że nic z nas, ale Bóg przeogromną ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz duch w każdym dniu odnawia się, mamy ten skarb. Trochę udręki tej, do której dopuszcza Pan, wkrótce zakończy On i chwały ogrom nam da. Jeśli nie zajmie nam widzialny świat otwartych serc, razem więc patrzmy tam, gdzie wieczność jest, choć nie widać jej. Otwórzmy oczy na to, że Chrystus to skarb w naczyniach glinianych ukryty, by na nas się dziś objawiło, że nic z nas, ale Bóg przeogromną ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz duch w każdym dniu odnawia się. Mamy ten skarb. Drogi Panie, na Tobie jest polegać i wiem Boże, że Ty jesteś wierny i słyszysz moje modlitwy. Dziękuję Ci, Panie, że choćby nie było żadnego człowieka na tej ziemi, przed którym mógłbym otworzyć moje serce, to Ty w niebie jesteś tym, który słyszysz mój głos. Boże, dziękuję Ci, że pewnego dnia powołałeś mnie do życia z sobą. I choć moje życie to było wiele, wiele, wiele burz, Panie, wiele przeciwności, to, Panie, wysławiam Twoje święte imię. Bo chociaż, Panie, na ziemi może mam niewiele, ale wiem jedno, Boże, to, co mi dałeś, to wieczność. I za to Ci, Boże, dziękuję. Za to, że przyjdzie pewnego dnia ten dzień, kiedy moje oczy się zamkną w tej ziemi i ujrzę wtedy Twoją chwałę tak blisko jak nigdy dotąd. Panie, tak proszę Cię, ucz nas siebie, ucz nas i napełnij nas swoją chwałą, abyśmy wiedzieli, że najważniejsza rzecz w naszym życiu już się wydarzyła. Spotkanie z Tobą i że wszystko inne nie ma żadnego znaczenia. Bądź uwielbiony, Boże Wszechmogący, za Twoją łaskę, dobroć i wielkie zbawienie. Za to, że mogę dzisiaj się cieszyć Tobą, Panie, pomimo wielu, wielu złych rzeczy, które spotkały mnie w życiu. Mogę, Panie, się cieszyć Tobą, bo Ty jesteś najlepszą moją rzeczą. Amen. Amen. Panie, ja Tobie za to, że jesteś skarbem, Panie, największym skarbem, który mogłam doznać w moim życiu, Panie. Tak dziękuję Tobie za tą ogromną miłość, Panie. I tak pouczaj, Panie, abym ja umiała żyć dla Ciebie, całym sercem, całą duszą, Panie, całym ciałem, abym umiała żyć dla innych, Panie. Daj, Panie, patrzeć z tą miłością, którą Ty masz, Panie, abym umiała dzielić się nią. Dziękuję za Twoje święte słowo, Panie, które jest powodem dla moich nóg, Panie. Dziękuję za to, że Ty jesteś światłością, że jesteś źródłem niewyczerpanym, Panie. Wszystkim, Panie, dla mnie. Tak dziękuję Ci za Twoje zbawienie, Panie, za Twoją wierność. Dziękuję Ci za Twój Kościół żywy, za braci i siostry, Panie. I tak proszę Ciebie o naszych najbliższych, Panie, by się opierał i prosił, Panie, aby wierzyli Twemu słowu, Panie, aby poszukiwali Ciebie, Panie, i oddali się. Tobie cześć i chwała, zbyt i wieczny, Panie. Amen. Amen. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Królestwa Twego i niech opiewają potęgę Twoją, aby oznajmiać ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę Królestwa Twego. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki wieków. Amen. Amen. Miłości Ty się ku mnie skłoń. Ja z Tobą wiecznie pragnę być. Ty wiedziesz mnie na cichą błoń. Więc serce nurzam w Twoją toń, by lepiej zdołać żyć. O światło mego życia grób, daj mej pochodni jasno lśnić, by ciemnej nocy nie znać by w blaskach serce nurzać móc, promiennym życiem żyć. Radości niech Twa iskra tli. Nie mogę Ciebie w sercu skryć, lecz wśród deszczowych, smutnych dni nadziei tęczą mówisz mi, że będę szczęściem żyć. Ku Tobie krzyżu wznoszę wzrok, jak bluszcz przy Tobie chcę się wić. Do Ciebie więc kieruję krok, bo choć mnie skryje śmierci mrok, przez Ciebie będę żyć. Oczyściła, oczyszcza i oczyszczać będzie. Dziękujemy Ci za Twoje zmartwychwstanie i nadzieję na życie wszystkie Boże. Za to wszystko, Panie, Ci jesteśmy wdzięczni. Wszystko, co byśmy dostali, Panie, z Twojej łaski, że poszedłeś na krzyż. Tak sobie, dobrowolnie, po to, aby ludzi zbawić, aby grzesznego człowieka wybawić. Ty to wszystko uczyniłeś, Panie. Pokonałeś na tym krzyżu wszystko. Grzech, śmierć i szatana. Nad Tobą, Panie, nie ma nikogo. Jesteś tylko Ty, do którego możemy przyjść po wszystko. By wszystkie problemy złożyć w Twoje, pod Twój krzyż, pod Twoje stopy, Panie. Wszystko oddajemy Tobie, radzimy się Tobie, prosimy, błagamy. Nie wysłuchujesz, bo ja tak wierzę, że Ty, Panie, słyszysz. Wysłuchujesz każde nasze słowa, które do Ciebie wypowiadamy, ale szczere i ze szczerego serca, Panie, z pewnością. Oto i w to wierzę i tak wierzę, Panie. Tak Ci bardzo dziękuję za ten zbór, do którego tutaj uczęszczam. Jestem członkiem tego zboru, a Ty jesteś głową tego zboru, Panie. Proszę Cię o ten zbór, aby ten zbór się napełniał wierzącymi, aby ten zbór się oczyszczał, aby ten zbór doprowadzony został do przebudzenia. Byśmy byli naprawdę zborem Jezusowym. Tak Cię, Panie, o to proszę, wręcz Cię błagam. Ukochany jedyny Panie, proszę Cię o moich najbliższych, o moje dzieci, moje rodzeństwo, moje wnuki, aby oni też, Panie, przejrzeli na oczy, aby ich serca, Panie, się otwierały. Aby ich serca się, Panie, zmieniały na serca mięsistej, można ich było ukształtować. Aby przestali wierzyć w to, co wierzą, Panie, bo we wszystko wierzą, tylko nie w Ciebie. Proszę Cię, ale to Cię proszę, abyś im się, Panie, objawił na krzyżu, po prostu na krzyżu, aby Cię zobaczyli zbroczonego krwią. Aby uwierzyli, żeś Ty, Panie, za nich życie oddał, że w Twojej krwi mają zbawienie. Tak Cię o to proszę. Proszę Cię, Panie, o wszystkie zbory, jakie tylko są na obliczu ziemi, aby prawda była głoszona, aby Słowo Boże, które nam, Panie, dałeś, nie było przemieniane tak, jak komu pasuje, aby była tylko głoszona prawda, bo Słowo Boże nie wolno nikomu zmieniać, bo ono jest niezmienne. Tak jak Ty, Panie, jesteś niezmienny, tak Słowo Boże jest niezmienne. I nie wolno nikomu tego robić. Proszę Cię, czuwaj nad tymi zborami, czuwaj nad tymi, którzy głoszą to Słowo Boże, aby po prostu nie byli wprowadzani w błąd. Ci, którzy tego słuchają, Panie, Boże Cię proszę. Proszę Cię o kraj Polski, aby też w Polsce zapanował spokój. Przydaj mądrości rządzącym. Upokorz ich, Panie. Przyprowadź ich do skruchy, aby otwarli swoje serca, swoje oczy, zobaczyli, co czynią. Tak Cię proszę, Panie. Tyle, ile próśb ja do Ciebie zanoszę. Proszę Cię o wszystko, Panie, o każdego, o każde miejsce, o każdą miejscowość. O moich sąsiadów w bloku i o to, że ja mam coraz większe pragnienie otwarcia swojego mieszkania jako dom modlitwy. I proszę Cię o to, aby to był dom modlitwy nie utworzony przez człowieka, ale utworzony przez Boga. Aby to był dom modlitwy duchowy. Tak Cię proszę. I pragnę tego. Tak pragnę tego i mam nadzieję, że niebawem to uczynię, otworzę. Tak Ci bardzo dziękuję, Panie. Tak Ci bardzo dziękuję, że chociaż w taki sposób mogę Ci się odwdzięczyć za to, co Ty, Panie, dla mnie uczyniłeś, że zawsze jesteś. Zawsze jesteś ze mną. Prowadzisz Ty, Panie, żeby nie Ty, nie wiem, gdzie bym była i co by się wydarzyło. Po prostu nie wiem. Ja Ci za wszystko dziękuję. Jestem Ci wdzięczna, Panie. Do ostatniego tchnienia. Przydaj mi, Panie, tylko mocy, siły i wytrwałości, aby doszło do końca, Panie. Nigdy się nie zachwiało. Tak Cię o to proszę. Ojcze Niebieski, poprzez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Oblicze Twoje, Panie, Twój przychodzi lud. Każdy w świetle Twoim staje, na Twój czeka cud. Nagle słyszę delikatny głos, łagodny Twój. W sercu nowa pieśń powstaje, wszystko do Twych składam stóp. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Kiedy, Panie, ręką swoją zmieniasz życie me, kiedy dusza ma się broni, serce woła nie. Twoje słowo, prawda święta, znów pociesza mnie. Wtedy wołam tego krzyża, Panie, chciej nauczyć mnie. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej. Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Tego pragniemy, by Twoja wola działa się w naszym życiu. Byśmy to nie my sami decydowali o sobie, byśmy to nie my trzymali ster naszego życia, ani przez moc Twego krzyża, przemieniani przez moc Twojego życia, żyli dla Ciebie, aby nasze dusze nie sprzeciwiały się Tobie, aby nasze serca coraz mniej, aby w nas było tak i amen, żebyś Ty nas używał i żebyś dokonywał swojego w każdym z nas i przez każdego z nas. Nasze życie złożone jest tą żywą, na którą zsyłasz swój ogień, tej mocy z wysokości, tych dzieł, które Ty możesz nas, chociaż żeśmy słabi, chociaż tylko glinianymi. I tego chcemy szukać i do tego nikt z nas nie był bezużyteczny, nikt z nas nie był bierny, ale byśmy żyli w Tobie i doświadczali Twojego życia. Usiądźmy, proszę. Witam tych wszystkich, którzy dotarli jeszcze w międzyczasie. Tak jak Paweł mówił, nie będzie dzisiaj typowego kazania, ale będzie świadectwo. I być może jeszcze brat ma dla nas coś w zanadrzu. Prosimy bardzo, Jerzy, podziel się z nami tym, co Pan Bóg uczynił i czyni w Twoim życiu. Witam Was Bożym pokojem w imieniu Jezusa Chrystusa i w tym cudnym imieniu chciałbym podzielić się z Wami to, co ten Jezus zrobił w moim życiu. Chciałbym na początek przeczytać słowo w liście do Efezjan. Apostoł Paweł mówi takie słowa, pierwszy rozdział, czwarty werset. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. I patrząc jakby z perspektywy czasu na swoje życie, wiem, że byłem wybrany przed założeniem świata, że dlatego nie dlatego Bóg mnie wybrał, że byłem szczególny, ale On jako Bóg Wszechmogący wiedział, że będę Go szukał i dlatego wybrał mnie. I jakby pewne rzeczy świadczą, że On nawet przed nawróceniem chronił mnie już. Troszeczkę, aha, nie przedstawiłem się, Jurek mam na imię, jeśli ktoś, ale brat Paweł tutaj przedstawił. Wiecie, z miesiąc temu tak dotarły takie słowa, że że jako będę mówił świadectwo, żebym przypomniał sobie pewne rzeczy i sobie tak niektóre rzeczy sobie popisałem, żeby sobie przypomnieć to. Urodziłem się na wsi, w małym, to mała wioska, to jest województwo kujawsko-pomorskie, koło Rypina, od Torunia to jest 72 kilometry Borowo, 10 kilometrów od Rypina, nie wiem czy znacie. Moje życie przeważnie tam jakieś ludzie mają powikłane to życie. Ja miałem taką, mogłem taki przywilej, że wychowałem się w normalnej rodzinie, chociaż w tamtym czasie ludzie biednie żyli. My mieszkaliśmy na wiosce, sklep rodzice mieli w domu. Ja widziałem, jak ludzie tak brali na tak zwaną kreskę. Przychodzili do tego sklepu i przez cały miesiąc zapisywane było na koniec miesiąca, oddawali te pieniądze i następny miesiąc po prostu dalej tak żyli. Ja akurat, nam się dobrze żyło, tak mogę powiedzieć. Miałem kochaną mamę, która jest już u Pana. Tata, on był zniewolony alkoholem, ale troszczył się o nas i za co go bardzo szanowałem. Ja pracując na wsi, na roli, nauczyłem się ciężkiej pracy, co było pomocne w moim życiu. Co później żadnych problemów nie miałem z pracą, to ale takie dwa razy widziałem, że Bóg mnie uchronił, patrząc teraz z perspektywy czasu. Kiedy miałem 7 lat, miałem iść do szkoły, podstawowej i na strych wchodziłem i z tego strychu spadłem z 3 metrów na głowę. W zasadzie ja tylko się jąkałem. To przeszło mi. Drugi taki wypadek, takie zdarzenie. W tym sklepie każdy, wiadomo jak na wsi, każdy przychodził o której porze tam, znaczy przychodzili i rano i wieczorem. I przyjechał taki człowiek do tego sklepu wieczorem rowerem. I ja jako młody chłopak wziąłem, to było ciemno, ten rower, on nie miał światła i wyjechałem na ulicę. I człowiek, nie wiem, kiedyś starsze osoby na pewno wiedzą, jak Jawa taka 250, to był taki duży motor. On jeździł jak szalony, jeździł karetką pogotowia. Oczywiście to była moja wina. Ja wyjechałem na tą ulicę i on uderzył we mnie. Z rowera, po prostu rower złamany na pół. On miał buty, tata musiał mu zapłacić za buty, mi się nic nie stało. Ja powinienem nie żyć. Bóg, po prostu wiem, że już wtedy mnie zachował. I to życie moje tak przebiegało do wieku 17 lat. Wyjechałem z rodzinnego tej miejscowości. Przyjechałem do Gdańska i też w tamtym czasie były przemiany, ale też nie mogłem jako taki młody chłopak. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, miałem wszystko. Miałem dużo pieniędzy, bo to akurat tak się złożyło, że miałem wszystko, czego ludzie młodzi po prostu sobie życzą, ale ja w tym wszystkim, oczywiście te pieniądze łatwo przychodziły, łatwo odchodziły, ale ja nie byłem szczęśliwy. Ja się zastanawiałem, przede wszystkim najbardziej bałem się śmierci. Lęk przed śmiercią to było takim moim strachem. Po prostu nic mnie nie cieszyło. I wiecie, chodząc, pracowałem i chodząc po pracy, kiedy ta praca się kończyła, ja zawsze wstępowałem do kościoła. Oczywiście moje życie było tam, jakie było, ale ja na swój sposób szukałem Boga codziennie. Chodziłem do tego kościoła i po swojemu się modliłem. I to trwało jakiś czas. W tamtym czasie też były modne wschodnie sztuki walki, tam ćwiczyłem to i ćwiczyłem z kolegą. I jednego dnia pojechałem na ten trening, ale on sobie podpił. I ja wiem, że teraz tak miało być. I tam na tym stoliku, w tym jego pokoju, leżała książka "Musicie się na nowo narodzić". I moje oczy jakby były utkwione w tą książkę i zapytałem się tego kolegi, co to za książka, a on mówi: Jurek, nie słuchaj akurat, bo tam była też osoba, która mi głosiła, to jest siostra Krysia Miłosz, ona tam też była wtedy w tym pomieszczeniu i ten kolega zasnął. I My żeśmy się znali wcześniej z Krysią i ona zaczęła mówić o Jezusie Chrystusie. Ja się zdziwiłem, znałem ją. Przecież mówię, nie uczyła się w tym kierunku, ale ona mówiła o Jezusie Chrystusie. I takie myśli przychodziły do głowy. Wiem, że to szatan, żeby jej nie słuchać. Że i to ona długo, w zasadzie to było od wieczora do pierwszej w nocy. I szatan mówi tak, mówi, ja o 5 rano do pracy zawsze musiałem wstać. I mówi, nie zdążysz do pracy. I ona mówi, możesz się pomodlić. I to mieszkałem wtedy w Gdańsku na Pomorskiej, to jest tam taki długi deptak. I ja idąc do tej kolejki o 1 w nocy powiedziałem, Panie Jezu, wyznaję Ci wszystkie moje grzechy. Zapraszam Cię do mojego serca, do mojego życia. Wiecie, i powiedziałem, jeśli tą modlitwę powiedziałem, proszę Cię, zbudź mnie, żebym nie zaspał. To tylko było w zasadzie bardzo mało czasu. Wiecie, tego dnia ja wstałem o 5 rano, wstałem innym człowiekiem. Ja bym tak się radowałem, tam jakby ktoś mnie zobaczył, to bym powiedział, że zwariowałem. Poszłem do pracy i w pracy taki człowiek się brzydko do mnie odezwał. A ja zobaczyłem, że to nie odpowiedziałem mu. Przed tym nie szanowałem ludzi. Nic nie odpowiedziałem. Mówię, coś w moim życiu się jest. Widziałem, że to było w sierpniu. Tylko dnia nie pamiętam, ale dawno już, ale to był sierpień, 85 rok. Ja w tym sierpniu stałem się nowym człowiekiem, tak jak kto się, to co się narodziło z ciała, ciałem jest, a to co się narodziło z ducha, duchem jest. W niedzielę poszliśmy do kościoła baptystycznego. Siostra Krysia tam zaprosiła i ten kolega był też, też wszyscy żeśmy poszli tam. Ja słuchałem, dla mnie to było niebo na ziemi. Wszyscy jak słowa, mówienie o Bogu, to niebo było dla mnie, że wszyscy jak aniołowie byli tam. Ale ten kolega, on aż tam ręce po prostu zaciskał, nie mógł wysiedzieć i skończyło się to nabożeństwo, on wyskoczył, wprost wyskoczył i ja za nim i on mówi, ja mówię, zacząłem mu mówić, właśnie on mówi, tak, ja wiem, ty jesteś inny, a on siedział w więzieniu i po prostu mówi, ale ja mam, ja po prostu jestem inny, mam przeszłość, a ja mu powiedziałem takie słowa, bo diabeł w tobie siedzi i takie słowa. I wróciłem tam, to było w niedzielę, w poniedziałek. Mówię, trudno, straciłem kolegę. Pojechałem tam do niego, a on otwiera, mówi, Jurek, Jezus Chrystus mnie wyzwolił, nie palę, nie piję. On bluźnił, a i ten, i wiecie co, a on poszedł za przystanek, nie patrząc na ludzi, ukląkł i przyjął Jezusa do swojego serca. Ja pojechałem do... Mieszkałem tutaj, tak jak powiedziałem, moi rodzice mieszkali tam właśnie w tym Borowie. Pojechałem po 2 tygodniach do domu, a mama mówi, Jurek, ty jesteś inny. A ja mówię, Jezus zmienił moje życie. A mama mówi, co ludzie teraz powiedzą? A ja mówię, możecie się mnie wyrzeknąć. Ja mówię, poznałem Jezusa. Mama mówi, ja cię urodziłam, nie wyrzeknę się. I później tam też miałem dziewczynę w Rypinie. Też do niej pojechałem i powiedziałem, że wszystko zmieniło się. Ja wybieram Jezusa. Wybieram Jezusa po prostu. I to było, ja widziałem, Jezus w cudowny sposób mnie prowadził i później chodząc do kościoła ożeniłem się w swoim czasie 3 dzieci się urodziła, Estera, Mateusz, Sara jakby cały czas patrząc na siebie, szukałem Boga przez modlitwę. Wiecie, chodziłem do takiego kościoła, co dary ducha nie były uznawane. Ja słyszałem o darze języków, chrztu w Duchu Świętym i ja szukałem. Żeśmy poszli do takiego kościoła i rzeczywiście ja ten dar języków dostałem tam. Nie chcę, jakby moje życie nie zmieniło się tak, jak oczekiwałem, bo często się oczekuje, że jak się ten dar, to nasze życie się zmieni. W moim przypadku tak nie było. Dalej byłem pokonany przez grzech. Dalej po prostu, chociaż Bóg w różny sposób wiem, że teraz jakby z perspektywy czasu wiem, że ludzie właśnie, że Duch Święty przychodzi do naszego życia, kiedy oddajemy się Jemu, bo tak jest napisane, kto uwierzy w liście do Efezjan, kto uwierzy i nie chciałbym, list do Efezjan 1:13 jest, są takie słowa napisane, w nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I tutaj warunki: usłyszeć, uwierzyć. I wiecie, w tym byłem w tym zborze, to był tam różne proroctwa były. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to było fałszywe sny jakieś, że to jest idealny zbór, że tam były, siostra miała, że sen, że były łódki na wodzie i wszystkie zatonęły, tylko ta jedna została. To był ten zbór. Wiecie, i akurat ten kolega, o którym opowiadałem, z którym nim ćwiczyłem, on tam był też w tym zborze i przyjechał do niego znajomy z Poznania i chciał z nim porozmawiać, a ten człowiek, który tam jakby był na czele tego zboru, tak wszystko grajmy, śpiewajmy. To już mi coś tam się nie podobało. Ja z tego spotkania wyszedłem wcześniej i później dowiedziałem się, że strasznie potraktowali tego człowieka. I ja mówię tak, uważacie się, że za najlepszy zbór. Mówię, co żeście, mówicie, że to jest zbór pełen miłości. Co żeście z tym człowiekiem zrobili? Wiecie, zostałem czarną owcą. Oczywiście ten człowiek wychodząc rzucał przekleństwa na mnie i na moją rodzinę. Tak, z takimi słowami, na pewno Bóg was się dotknie. Ja jako młody człowiek bałem się, ale wiecie, Bóg jest cudowny. Ja się bałem, bo on takie słowa, Bóg was się dotknie. I Bóg dał mi słowo w przypowieściach Salomona, lecz kto mnie, pierwszy rozdział, lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Ja mówię, Boże, kto Ciebie słucha? Kto Ciebie słucha, będzie bezpiecznie mieszkać i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Żeśmy opuścili ten zbór, ale jeszcze miałem takie jedne, też jest takie jedno przeżycie miałem związane z tym zborem. Ten człowiek tam oszukał mnie, ale on też dał, pożyczył pieniądze, mówi tak, ja ci pożyczam. On tak zaznaczył. Ale ja już tam dawno odeszłem, to było z 2 lata temu. Wiecie, był taki okres, że nie mogłem znaleźć pracy. Wszystko jakby było przede mną, wszystko zamknięte i wtedy pościłem, szukałem, Boże, dlaczego? I pamiętam, będąc w poście, idąc na Chwarzno, z Chwarzna na Karwiny, tam miałem za pracą, i takie słowa usłyszałem, bezbożny pożycza, a nie oddaje. Takie słowa, ja mówię, i wiedziałem, o co chodzi. Wiecie, ja, człowiek, nauczyło mnie to jednej lekcji, że ja uważałem, że ten człowiek mnie oszukał, to ja po swojemu to sobie jakby wynagrodziłem. Ale Bóg powiedział tak, że to, co on zrobił, to ja go osądzę. Ale my mamy żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Wiecie, ja to zwróciłem, oczywiście z procentem. Wszystko się zmieniło. Usłyszałem słowa, jedź na Chważną. Nie wiedziałem. Tam mieszkała taka siostra. Wyszedł obok niej taki kapitan pływający. On wyszedł i mówi, chciałbym, żeby pan u mnie pracował. Wiecie, i tam zacząłem pracować. Ja zarobiłem w ciągu 3 dni tyle, co kierowca w ciągu miesiąca. Jakby to, co zostało stracone, zostało wyrównane. Chciałbym powiedzieć, że jeśli za nami, tak jak Słowo Boże mówi, że Bóg z nami łaskawie się odniósł do przedtem popełnionych grzechów, a jeśli jako wierzący nie uregulujemy, ciągnie się ten balast za nami, możemy nie mieć Bożego błogosławieństwa. W liście też do Koryntian apostoł Paweł mówi, że ubolewam nad wieloma, z tym, nad tymi, którzy ongiś popełnili grzechy, a do dziś jeszcze ich nie odpokutowali. Jeśli po prostu to Boże błogosławieństwo możemy mieć, tak samo patrząc na historię Izraela, tam patrzymy pod Aj, oni wzięli tylko nieco, co było, i nie było zwycięstwa, nie było błogosławieństwa w ich życiu, tak samo w naszym życiu. Wiecie, te życie później różnie się toczyło, ale ja zawsze szukałem Boga. I później w 2004 roku, szukałem Boga w taki, nawet próbowałem, kiedy jechałem, w taki zewnętrzny sposób. Tak uważałem, żeby wszystko to, co jest napisane, żeby podporządkować Bogu. I nawet kiedy jechałem na ryby, to jak jest w Kolosan napisane, myślcie o tym, co w górze, żeby moje myśli były tam w górze, żeby Boga po prostu nie urazić. Wiecie, wtedy myślałem, że tak jak to się mówi, Boga złapałem za nogi. To był 2004 rok. Ja od 2002 roku na 2-3 tygodnie co roku podczas wakacji wyjeżdżałem do Szwecji. Miałem taką rodzinę i tam przez 2-3 tygodnie pracowałem u nich. I będąc, to też był sierpień 2004 rok, i będąc tam w tej Szwecji, ja powiedziałem, koniec pracy był i modliłem się. Ja powiedziałem, Boże, oddaję Ci się całkowicie. Takie słowa wypłynęły z moich ust. Oddaję Ci się całkowicie. I wiedziałem, że ta modlitwa od razu została wysłuchana. Wiedziałem, że te słowa w tak ponadnaturalny sposób, że ja wiedziałem, że Bóg to wysłuchał. Nie rozumiałem tego. We wrześniu zaczęły się bardzo dziwne rzeczy dziać. Wszystko zaczęło się walić. Ja widziałem, że się dzieje, ale jak sparaliżowany stałem. Nie mogłem nic zrobić. Wiecie, ja to widziałem, jakże powinniśmy, my sobie nie zdajemy sprawy. Ja wiem, że to Bóg dopuścił wtedy do tych rzeczy. Nie zdajemy sobie sprawy, jak cenna w naszym życiu jest Boża ochrona. Nie zdajemy sobie sprawy. Jeśli Bóg do czegoś dopuszcza, nie mamy, ja stałem jak zdrętwiały. Wszystko zaczęło się walić. Moje małżeństwo. Ja w pierwszym momencie zawołałem tak, Boże, takie były moje słowa, oddaję Ci chwałę, cokolwiek się będzie działo, oddaję Ci chwałę. Ale za chwilę zacząłem, Boże, przecież Ty widziałeś, że ja wszystko dla Ciebie to robiłem. Dlaczego pozwoliłeś. I pretensje się zaczęły pojawiać. I nawet mówię, Boże, ja cofam to. To, co powiedziałem. I usłyszałem takie słowa. Nie mów śpiesznie słowa przed Bogiem, bo głupcy mu się nie podobają. Ja mówię, daj siły, Boże. Daj siły, żebym mógł dalej iść. Później mówię, co z dzieci? I słyszę z powrotem słowa, kto miłuje żonę, dziecko bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. Ja mówię, Boże, daj siły, proszę Cię. Wiecie, przez szereg dni, kiedy się kładłem spać, moją modlitwą było, Panie Jezu, błagam Cię, żebym rano nie wstał. Takie to była moja modlitwa. I później, wiecie, na ludzki rozum ja mówię, Boże, mimo wszystko ja dziękuję Ci. Nie jesteś Bogiem, który nade mną się pastwi. Wiem, że jesteś Bogiem miłości, nie rozumiem tego. Oczywiście w tym czasie też dużo pościłem, szukałem Boga. Bóg pokazywał mi wiele rzeczy. Wiecie, tak jak jest napisane, że w objawieniu, tam jest napisane, bogaty jestem, niczego mi nie brakuje. Człowiek, który czyni takie zewnętrzne rzeczy, to się chlubi, że on już niczego mu nie brakuje. Ale kiedy Boże światło nas prześwietla, Bóg mi pokazał, jak egoistą byłem, kochałem pieniądze, myślałem o sobie, własne korzyści. Bóg wiele rzeczy mi pokazał. Oczywiście naprawiałem, Duch Święty pokazywał mi, szłem do ludzi, przepraszałem, ale w tym wszystkim teraz, wiecie, z perspektywy czasu, ja widzę w taki sposób, że ja wtedy to robiłem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja chciałem, żeby mój problem był rozwiązany. Zastanówmy się, czy szukamy Boga, kiedy nam jest dobrze, kiedy pojawia się choroba, kiedy problemy, my wtedy pościmy, szukamy Boga. Ale czy to jest miłość? Czy to jest miłość? To jest, ja uważam, że to jest egoizm, samolubstwo. My kochamy siebie. Dla mnie takim przykładem Józef jest. Kiedy on ma problem w 39 rozdziale, 39 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy ma problem, kiedy ta żona Potyfara po prostu chciała, żeby on z nią spał, on mówi takie słowa, jakżebym mógł zgrzeszyć przeciwko Bogu? Czy my, bracia i siostry, kiedy robimy coś złego, często jest tak, nie robimy czegoś, ponieważ boimy się utracić zbawienie, albo bo ponieważ tak jest napisane. Ale kiedy robisz coś złego, czy to wypływa z miłości do Jezusa Chrystusa? Jeśli kogoś kochasz, czy będziesz krzywdził? Zobaczmy, jeśli my krzywdzimy, grzeszymy, to kochamy samych siebie. Nasze życie, kochamy samych siebie. W ten sposób nie kochamy Jezusa. Jeszcze w tym okresie takim Bóg wysłał swojej dobroci, że mogłem wyjechać. Wyjechałem do Londynu. Tam po prostu też mi było ciężko, ale jakby Bóg przez to wszystko mnie przeprowadzał. I kiedy miałem takie też jedno zdarzenie, kiedy miałem tutaj przyjechać do Polski na urlop, na 2 tygodnie i prosiłem Boże, czy ja będę wracał do tego Londynu, czy już masz dla mnie pracę w Polsce. I w nocy przyśnił mi się człowiek, z którym współpracowałem. Ja montowałem okna, on te okna sprzedawał. I on mówi, w tym śnie mówi, Jurek, nie ma dla ciebie pracy. Ja odebrałem to jako, że mam wracać do tego Londynu, ale po tym urlopie znalazłem się na dworcu w Gdyni i z Bogiem Boże na tyle znałem Boga jako realnego. Mówię, Boże, bardzo chciałbym zostać. I tak, wiecie, czekałem na autobus, to był orbisowski, jeden autobus odjechał, ale to nie był mój. I ja myślałem, że drugi autobus przyjedzie, ale nic nie przyjeżdżało, a ja tak z Bogiem przez godzinę czasu, tak jakby się spierałem. I w końcu po tej godzinie, ale ja zobaczyłem, nie mam czym jechać tego autobusu, o co chodzi. Chciałem tam na infolinię przedzwonić, nie dodzwoniłem się i po tej godzinie powiedziałem, Boże, jeśli Ty chcesz, żebym ja wracał do tego Londynu, ja wrócę. Gdy powiedziałem te słowa, przychodzi pani, obca kobieta i mówi, czy pan Zabłocki? Ja mówię, tak. Mówi, wie pan co? Mówi, a to okazało się, że w międzyczasie taki busik przyjechał, który na granicę tam do Kołbaskowa zwoził wszystkich i z Kołbaskowa autobus zabierał. I ten jej mąż jechał i jak ja powiedziałem te słowa, on mówi, proszę pana, mąż, oni się zorientowali, że jednej osoby nie wzięli z Gdyni. Oni w tym czasie, jak ja powiedziałem Bogu, Boże, niech się dzieje Twoja wola, przychodzi ta kobieta i oni zawracają z powrotem do Gdyni, zabierają mnie i ja jadę do tego Londynu i dla mnie to był cud. Cud, bo Bóg po prostu... I ja pojechałem i ja już wiedziałem, że ten okres to już jest ostatnim, jakby ten, że ja już więcej nie będę w tym Londynie. Bóg nawet tak zrobił, że tą firmę, ona się rozpadła, że nawet nie mógłbym wrócić do tego. Ale wracam tutaj, spotykam kolegę, bardzo biedny był. Przed 15 lat go widziałem. Okazało się, że on dostał spadek jakiś duży. I on mówi, będziesz mi budował dom. Bóg się zatroszczył. Ja wiedziałem, że Bóg po prostu zatroszczył się. I ten okres pracy minął i ja powiedziałem, Boże, jeśli chcesz, masz coś dla mnie innego, po prostu ja mogę iść do normalnej pracy, do normalnego zakładu. Ja po prostu, niech się dzieje Twoja wola. Dalej się ta praca jakby była dla mnie. I dalej tą swoją pracę prowadziłem. Ale co chcę powiedzieć? Słowo Boże w Psalmie 139. W Psalmie 139 może od 14 wersetu. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębinach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. O jak niezgłębione są myśli Twe, Boże. I co chcę powiedzieć przez te słowa? Dopóki się nie nawrócimy, Bóg nas ochrania. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, Bóg dla naszego życia ma plan. Ma plan. Gdy widzimy, Bóg wysyła Józefa, żeby zatroszczyć się o Izraela. I tak samo w naszym życiu Bóg plan ma dla naszego życia. On chce mnie i ciebie prowadzić. On zaplanował. Tylko problem jest, że my mamy te swoje plany. I często możemy, mając te swoje plany, nie realizować tego, co Bóg dla nas zaplanował. Bracia i siostry, jakże to jest cudowne wejść na tą Bożą drogę. Powiedzieć: Boże, chcę iść za Tobą. I często tak w naszym życiu jako ludzi wierzących jest tak, jak było w życiu Saula. Bóg mu kazał, żeby wyniszczył Amalekitów, a on mówi: wypełniłem Boży obowiązek. A co Bóg mówi? Posłuszeństwo jest milsze Bogu niż ofiara. I tak samo często na naszych drogach. My mówimy: Boże, będę pościł, to są dobre rzeczy. Będę więcej czytał słowa. Będę więcej się modlił. A Bóg czego chce? Bądź mi posłuszny. Bądź mi posłuszny w tym małym. Bo jeśli nie jesteśmy posłuszni, tym samym nie możemy być użytecznymi w rękach Boga. Bo wtedy nami emocje nas prowadzą. Kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, byśmy dla Boga wszystko zrobili. Ale kiedy jesteśmy zasmuceni, o, to już nie, jesteśmy ten. Bracia i siostry, Bóg chce naszego posłuszeństwa. Wiecie, kiedyś po tym wszystkim ja teraz mogę powiedzieć: Boże, szczerze mogę powiedzieć: Boże, ja dziękuję Ci za to wszystko, coś uczynił w moim życiu. Mogę powiedzieć to szczerze. Kiedy ostatnio miałem wypadek, wiecie, kiedyś to byłem człowiekiem, który właśnie dlaczego, na cóż ta strata, ale to, co Bóg zrobił w moim życiu, ja w Bogu jestem wdzięczny. Kiedy był ten wypadek, ja ze swojej strony oczywiście, kiedy my zaniedbujemy, to oczywiście ponosimy konsekwencje za nasze po prostu przewinienia. To nie jest żadna chwała u Boga, ale ja zrobiłem to, co wszystko i co mogłem zrobić. I miałem ten wypadek, wszystko zniszczone, nie ma OC. Ale ja powiedziałem: Boże, z czystym sercem ja dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to. Nie było nawet chrzty, bo ja wiem, ja zaufałem cudownemu Bogu, że to wszystko, co On czyni, bo kiedy nas błogosławi całkowicie, to wtedy, o, jestem takim po prostu, że jest niebezpieczeństwo, ale kiedy coś się powinie, to wtedy Bóg nam pokazuje, że jesteśmy prochem tylko. I bracia i siostry, jakże ja Bogu jestem wdzięczny, jak to, co On uczynił w moim życiu. Kiedyś, jako nawet wierzący człowiek, ja byłem niecierpliwym człowiekiem. Ja wołałem: Boże, Boże, mówię, jestem wierzącym człowiekiem, a we mnie aż tam ta złość, kiedy miałem takiego kolegę, z nim współpracowałem i my żeśmy umawiamy się na 9:00, a on o 12:00 przyjeżdża i ja mówię: Tomek, jak ty możesz? On mówi: tak wyszło. Ja mówię: Boże, nie chcę takim być. Wiecie, Bóg zmienił mnie. I teraz wierzę, że tak jak jest napisane, gorycz, uniesienie, niech będą, nie będą, że Bóg może wyzwalać całkowicie. Często my leczymy nasze rany powierzchownie. Często ludzie wierzący są zadowoleni, że jak powstrzymają swój gniew, a w środku to już jest dobrze. Ale Bóg patrzy, bada najgłębsze zakamarki. Ty mogłeś przed Bogiem coś i przed ludźmi zachować. Ale przed Bogiem to jest wszystko jawne. I co jest napisane? Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 8:36. Jeśli Chrystus was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Bracia i siostro, ty możesz spróbować siebie wyswobadzać. I to może być powierzchowne, a w środku tylko jest skorupa zabliźniona, a w środku może kipieć. Ale jeśli szukamy całkowicie Jezusa Chrystusa, On prawdziwie wyzwala, całkowicie, nie do połowy. Jeśli Chrystus was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I ja doświadczam i doświadczyłem prawdziwej wolności. Nie, że byłem kimś wyjątkowym, bo byłem złym człowiekiem. Ale to nie naczynie jest, każdy jest tylko prochem, ale wyjątkowo jest ten skarb w naczyniach glinianych. I jeśli on będzie prawdziwie naszym skarbem, jeśli nasze życie jemu będzie, jeśli oddamy się jemu, jeśli, zobaczcie, Pan Jezus też miał swoją wolę. Kiedy był przed krzyżem, mówi: Ojcze, ja chciałbym tak, ale nie moja, niech Twoja wola się dzieje. I tak samo Słowo Boże mówi: nie należycie samych do siebie, drogoście kupieni. Nie należymy, jeśli żeśmy postanowili, że oddamy się Jezusowi, nie jesteśmy, nie należymy samych do siebie. I tylko jest ta różnica, albo pójdziemy za Nim, poddamy Mu się, albo dalej będziemy żyli sami dla siebie. Oczywiście Bóg w swojej łasce, tak jak jest napisane w drugim liście Piotra, Bóg okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, abykolwiek zginął. Często się mówi, że to nie do wierzących, ale to słowo mówi: względem was okazuje cierpliwość, aby ktokolwiek zginął. Dlaczego po prostu, dlaczego tak jest? Często wybieramy łatwą drogę. Zobaczcie, jest napisane w Ewangelii, często gdy Słowo Boże mówi, żeby odrzucić wzburzenie, ale też jest napisane: niech gniew nie zachodzi nad, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Wiecie, my wybieramy to, co nam pasuje. Zobaczcie, kiedy faryzeusze przyszli do Pana Jezusa i odnośnie tam rozwodu było, ale oni mówią: Mojżesz nam dał list rozwodowy. Co tam jest napisane? Od początku tak nie było. Zobaczcie, w innym miejscu, kiedy Izrael chce króla, dostali króla, ale Pan Bóg chce być ich królem. I tak samo jest w naszym życiu. Jest w naszym życiu w zależności, jak wybieramy. My często wybieramy to, co nam pasuje. Nie szukamy, żebyśmy byli uwolnieni od gniewu, tylko przecież napisano jest: niech gniew nie zachodzi. I tak samo my wybieramy to, co jest nam łatwiejsze. Czytamy w księdze Jozuego o Kalebie. Kiedy inne narody, te inne plemiona przyszły i tam miały te góry, my nie chcemy. A co jest napisane o Kalebie? On przychodzi do Jozuego i mówi: daj mi te góry. Co czytamy o nim, że on mimo 85 lat, on dalej był mocny w Panu. Wiecie co? Często to jest tak, że my wybieramy to, co łatwiejsze. Kiedy wybierzemy Boga, oczywiście będą problemy, ale On w tych problemach będzie z nami. Bracia i siostry, chciałbym was zachęcić. Idźmy całym sercem za naszym Panem, a wtedy się nie zawiedziemy. Ja się nie zawiodłem. Nie zawiodłem się. Ja mogę teraz powiedzieć, jak przed tym mówiłem: Boże, chciałbym być, zabierz mnie. Teraz też mówię, kiedy tam coś w Iraku się działo, ja myślałem, mówię: Boże, Ty już chyba przychodzisz. Jakże się cieszę. Ja raduję się, jestem szczęśliwy w moim Bogu, ale raduję się, że wiem, że nic nie da mi tutaj na tej ziemi szczęścia. Nic. Spotkanie z Nim jest daleko cudowniejsze. Dlatego moje serce oczekuje mojego Pana, mojego Zbawiciela. Teraz dlatego tęsknię za nim. W liście, drugim liście Piotra, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, od trzeciego wersetu, jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Zobaczcie, bracia i siostry, tutaj Słowo Boże, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Każdy z nas, kiedy stanie przed naszym Panem, nie będzie mógł powiedzieć, że czegoś tutaj mu brakowało. Nie. Słowo Boże mówi, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Toruńskie poznanie, tłumaczenie mówi przez dogłębne poznanie. Dogłębne to nie znaczy, to jest nam darowane, ale my mamy dogłębnie szukać tego, co jest nam darowane, żeby to było naszym udziałem. My nie mamy wpływu, jak nie mieliśmy wpływu, żeby zbawić siebie samego, także nie mamy wpływu na swoje uświęcenie, ale mamy wpływ, żeby szukać Go. Bo Słowo Boże mówi, szukajcie Boga, kiedy można Go znaleźć. My możemy dogłębnie szukać to, co nam jest darowane. I tutaj dalej w tych słowach mówi, czyniąc to, będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Chwały. Nie, czy tam wejdę, tylko szeroko, bracie i siostro, to wejście będzie szeroko otwarte. Jeśli będziemy, tam jeszcze więcej. Słowo Boże mówi, czyniąc to, nigdy się nie potkniecie. Oczywiście, w dzisiejszych czasach nie wierzy się. Ale ja wierzę, tak jak apostoł Paweł powiedział, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie każdy może wszystko. Może się nie potknąć. Będąc posłuszny Jemu, nie żyjąc dla samego siebie, chodząc w Jego woli, może każdy z nas mieć tą obfitość życia. I bracia i siostry, zachęcam was do tego, bo często tak, żyjąc po prostu cieleśnie, to nie pasujemy ani do tego świata, ani do Kościoła. Ale jak psalmista powiedział, jeśli chcesz być szczęśliwym, psalmista powiedział, moim szczęściem jest być blisko Boga. I każdego, jeśli będziemy blisko Boga, On będzie naszym szczęściem. On będzie naszą radością. On będzie nas prowadził. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, wielbimy Ciebie za Twoje zbawienie, za to, że znajdujesz nas na naszych drogach szukania Ciebie, czy też w przypadku wielu z nas bycia daleko od Ciebie, bycia głęboko w tym świecie, w grzechu. Dziękujemy, że Twoja łaska, Twoje miłosierdzie znajduje grzeszników, wyrywa z tego świata, że Panie wprowadzasz nas na tą wąską drogę życia i na tej drodze uczysz nas, jak mamy żyć, jak mamy postępować, nie miłować tego świata, nie miłować naszego życia na tym świecie, ale wzrastać w poznawaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w oddaniu się Tobie, w szukaniu tego, co naprawdę jest cenne, wartościowe, co przetrwa przemijające czasy, co przetrwa te wszystkie doczesne rzeczy, które odchodzą w zapomnienie. Kiedy, Panie, trwamy w Twoim Słowie, kiedy pełnimy Twoją wolę, to jest to, co przetrwa na wieki. I daj, by w naszych sercach było zrozumienie tego, jakim skarbem jesteś, jaką wielką łaską nas obdarowałeś, jak w Jezusie Chrystusie przysposobiłeś nas do życia i pobożności, tak że nie brak nam niczego w Nim. Mamy pełnię w Nim i możemy żyć nowym życiem, życiem posłusznym Tobie, życiem błogosławionym przez Ciebie, życiem, które też jest błogosławieństwem dla ludzi wokół nas. I o to chcemy zabiegać i dziękujemy za tą zachętę, którą dzisiaj słyszymy, za to wyzwanie do kroczenia drogą pobożności, drogą uświęcenia, drogą zapierania się samych siebie i rezygnacji z tych doczesnych rozkoszy, przyjemności, pokus, aby wybierać Twoje Królestwo i Jego sprawiedliwość. Daj nam, prosimy Boże, bojaźń do naszych serc, więcej tej bojaźni. Daj nam rozmiłowanie się jeszcze głębsze w Twoim Słowie, w Twojej prawdzie. Daj nam doświadczać tej cudownej radości posłuszeństwa i życia dla Ciebie. Prosimy, prowadź nas i daj każdemu z nas świadectwa Twojej obecności, Twojego działania w naszym życiu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Za chwilę będziemy śpiewali też pieśni, przypominali sobie i rozważali, co nasz Pan uczynił dla nas, gdy poszedł na krzyż. Zaprośmy dzieci tutaj do nas, ale jeszcze zachęcam do modlitwy. Słowem, że to nie my działamy, bo my kruchym naczyniem jesteśmy, ale to Ty w nas, Panie, się objawiasz, pociągasz, Panie, innych i o to chcemy wołać, Panie, aby ta moc, Panie, w nas była, byś Ty w nas był, byś Ty się w nas objawiał, aby to nasze głoszenie, Panie, było dobre, Panie, skuteczne, aby było w takiej wolności. Panie, prosimy Cię o naszych bliskich, aby i oni mogli doświadczyć, Panie, i złożyć takie świadectwo, jak dzisiaj było mówione, Panie, nowego życia, życia z góry. Prosimy Cię o to. Jezu, zdalnij nas do tego i daj nam dożywać tych chwili, tych czasów. Amen. Amen. Amen. Panie, też chcę Ci podziękować za to świadectwo, które słyszałem. Z całego serca, Panie, dziękuję Ci, że Ty przemieniasz ludzi, że wyrywasz z tych ciemności, z tych mroków, że uzdalniasz do posłuszeństwa, uzdalniasz do chodzenia za Tobą. Panie, jak pociągającym świadectwem jest brat czy siostra, którzy kroczą za Tobą, którzy jaśnieją Twoją chwałą. Panie, jak smutne jest, gdy patrzę tylko pod nogi, gdy patrzę i widzę tylko te problemy, odwracam wzrok od Ciebie. Panie, jakby to jest smutny widok człowieka, który tonie w goryczy, ale jak radosnym jest widzieć człowieka, który mówi, że dobry jesteś, który pragnie Ciebie. Boże, dziękuję Ci za świadectwo nowego życia. To jest Twoje dzieło, Panie. Chwałę sobie oddajemy. Bądź wywyższony, Król. Amen. Amen. Amen. podziwiam, podziwiam niezmiernej miłości czyn. Zdumiewa mnie łaska, co tyle zgładziła win. Przejmuje mnie trwoga, gdy pomnę, jak Jezus zmarł, jak za mnie grzesznika wycierpiał okropność kar. Wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Podziwiam, że Jezus wspaniały odłożył strój, że ujął się za mną i upór pokonał mój. O, widzę wyraźnie tej wielkiej miłości ślad. Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Podziwiam te dłonie skroczone najświętszą krwią. Na wieki już obraz ten wryty jest duszę mą. On tylko mą próbą i w życiu my będzie śnił. Aż ujrzę go w chwale i wiecznie z nim będę żył. Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Siądźmy jeszcze, proszę, i poproszę brata Łukasza. Mieliśmy ubogaconą linię melodyczną, a mi się bardzo podobało. Chociaż te słowa, które śpiewaliśmy, też były piękne. Mam nadzieję, że wszyscy się wsłuchaliśmy. Słuchajcie, nie będę długo mówił. W ogóle nie będę mówił, bo znaczy coś powiem, ale króciutko. Chciałem tylko zaznaczyć, że jak Jerzy mówił świadectwo, 85 sierpień, to ja byłem wtedy, to były moje ostatnie wakacje przed podstawówką, co od razu skojarzyłem. No, więc cieszę się za to świadectwo i w ogóle za brata, że mogłem poznać. To jest wielka radość, że no, że możemy się tak ubogacać. Chciałem przeczytać tylko jeden psalm, to będą dwa wersety, bo on tylko ma dwa wersety, to jest psalm 117. To nie są psalmy jakieś, to nie jest psalm przypadkowy. Ta tradycja żydowska mówi o tym, że gdy była ta Pascha, gdy czytamy o tym w Biblii, jak Pan Jezus dał chleb i kielich i oni potem odśpiewali hymny. I to właśnie były te psalmy, od 115 do 118. W niektórych materiałach też znalazłem, że 113, ale to już mniejsza o to, zachęcam, żeby je przeczytać. Przeczytałem je wszystkie. Przeczytam ten jeden teraz tutaj. Psalm 117. Chwalcie Jahwe wszystkie narody. Uwielbiajcie Go wszystkie plemiona, ponieważ Jego łaska względem nas jest ogromna. A wierność Jahwe trwa na wieki. Chwalcie Jahwe. Słuchajcie, no piękne słowa. To są słowa do nas w ogóle. Psalmy, wiemy, no jest ten kontekst Izraela, narodu żydowskiego i w ogóle, no ale tu jest chwalcie Jahwe wszystkie narody, wszystkie plemiona. Jego łaska względem nas jest ogromna. Wierność Jahwe trwa na wieki. Chwalcie Jahwe. Kolejne psalmy, wcześniejsze się też zaczynają, wysławiajcie Jahwe, ponieważ jest dobry. Paweł dzisiaj tak zaczął. Bóg jest dobry, Pan Jezus jest dobry. Nie będę więcej nic mówił. Będziemy mieli pamiątkę, będziemy wspominać to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, a wiemy, że z tym, co On uczynił na krzyżu, wiąże się całe to wielkie bogactwo, które mamy w Nim, to, o czym dzisiaj mówione i w świadectwie, i nowe zrodzenie, i pokuta, i wybranie przed założeniem świata, i krzyż, dzięki któremu możemy Go brać i naśladować Pana Jezusa. I tą pieśń, którą śpiewaliśmy dzisiaj, Złam mnie, to wszystko ma sens tylko właśnie w tym, wiecie, w tym, co Pan Jezus uczynił na krzyżu. O tym musimy pamiętać i tu do tego bym zachęcał nas wszystkich, żebyśmy właśnie to teraz zrobili, czyli wzięli ten kielich, ten chleb, podali sobie i tym się radowali już nawet. No właśnie, bo to jest sens jakby tego wszystkiego. Nie co ja tu powiem, nie co, jak się pomodlę, czy jak, co zrobię, tylko sens jest w tym kielichu, w tym chlebie. To nam zostawił Pan Jezus i to wspominajmy. Zachęcam do tego, żeby, gdy będziemy sobie ten kielich podawać, ten chleb, żeby modlić się, komu Pan Bóg położy na serce, żeby dziękować, może i pieśń zaśpiewać, jakby, nie wiem, no po prostu wiecie, z serca radujmy się tym, bo to jest, to są piękne rzeczy. Ten kielich jest dla wszystkich i ten chleb. Są wezwani wszyscy, którzy są zrodzeni z nieba, są, idą za Panem Jezusem, są ich grzechy odpuszczone, podążają tą drogą, chcą iść za Chrystusem, chcą Go naśladować. Dla nich jest. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie rozumie, jeszcze nie jest na tej drodze, to ten kielich może nie jest do końca dla niego, ale niech każdy sam siebie rozsądza, ale ten kielich na pewno mam tej osobie, tym osobom, no przypominać właśnie, też zwiastować, że Chrystus umarł. I jeżeli nie idą tą drogą, to mają zawrócić, zostawić tą, którą idą i wejść właśnie na tą i radować się po prostu Chrystusem. W poznaniu Jego jest to wszystko to, do czego Jerzy brat zachęcał. To jest to, im więcej Chrystusa, to tym jakby, co chcę powiedzieć, jak Go widzimy coraz więcej, to On jest naprawdę piękny i wtedy chcemy te inne rzeczy, wiecie, zostawiać i iść za Chrystusem, bo jakby w kontraście Chrystus i to, co Jego, w tym, co my znamy z tego świata, no to jest po prostu żadne, nie? I do tego się nie przekonamy, w takim sensie musisz iść tą drogą, powinieneś iść, to przekonuje Chrystus, jakby Jego poznawajmy, a wtedy naprawdę te inne rzeczy będą odpadać i za dużo powiedziałem w ogóle. Także bracia, siostry, no wstańmy i radujmy się tym czasem. Paweł, a chleb, gdzie jest? Chleb jest? Panie nasz, pobłogosław nam ten kielich, ten chleb, Panie, tą naszą społeczność, ten czas, kiedy możemy tu być razem. Panie, chcemy się radować tym, co dla nas uczyniłeś i bądź wywyższony, Panie, w naszych sercach. Ucz nas radować się, Panie, przebywaniem z Tobą, ze sobą tutaj razem, Panie, w Kościele Twoim, w ciele Twoim. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Ale utworzyłeś, oto przychodzę. Najpierw powiedział, ofiary i daru, ani nie znalazłeś upodobania. Powiedział, oto jesteśmy raz na uświęceni przez ofiarę ciała, że nie wyrażą, biorąc na siebie ludzkie ciało. Wszechmogący Bóg, Pan Panów, Król Królów, Władca wszystkich rzeczy i w tym ciele cierpi i umiera za tą wielką ofiarność, za Twoją, by tak wiele znieść, dać nowe życie. Chwała Pana. Będę go za to wielki. Nasz Bóg jest wielki i miłosierny, że ludzi i prostoduchów byłem nad żyjących. Uwierzyłem, więc każdy jest zawodny. Kiedy żeśmy byli jeszcze grzesznikami. Amen. Amen. Tak, Panie, naszym szczęściem jest być blisko Ciebie, nie tylko w niedzielę, nie tylko tutaj, ale każdego dnia chcemy być blisko Ciebie. Pragniemy, by nasze życie było ukryte z Chrystusem w Tobie, abyś Ty mieszkał w nas, abyś Ty objawiał się w nas, aby Twoja woń życia ku życiu i śmierci ku śmierci rozchodziła się z nas, woń Chrystusowa, zbawienia dla tych, którzy wierzą, ostrzeżenia i zapewnienia ich o gniewie Bożym i o sądzie Bożym, jeśli nie wierzą, jeśli odrzucają Twą dobrą nowinę, Twoje dzieło. Daj nam, Panie, odwagę, daj nam miłość do ludzi, daj nam cierpliwość w wyjaśnianiu Ewangelii, daj nam wytrwałość w modlitwie, pomóż nam żyć życiem, które będzie świadectwem, życiem, które będzie jaśniało Twym światłem, życiem, w którym Twój charakter, Twoja dobroć, Twoja sprawiedliwość, Twoje miłosierdzie, Twoja łaska będą coraz bardziej widoczne. Prosimy, prowadź nas i kieruj na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie, pomóż nam czcić Ciebie, pomóż nam żyć, poświęcając nasze życie w służbie dla Ciebie, w służbie dla innych, w poznawaniu Ciebie i miłowaniu Cię w naszym posłuszeństwie. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Nasza społeczność jeszcze się nie kończy. Co prawda nie mamy dzisiaj agapy, czyli wspólnego obiadu. Za tydzień będzie, bo co dwa tygodnie przynosimy coś tutaj, żeby razem zjeść i posiedzieć dłużej. Ale jest herbatka, kawa, ciasteczka, także zachęcam, by jeszcze zostać, przywitać się z tymi, z którymi nie zdążyliśmy, przywitać się przed nabożeństwem, poznać się z tymi, których jeszcze nie znamy. Także pobądźmy jeszcze ze sobą. Przypominam, że w najbliższą sobotę, to jest 29 lutego, raz na 4 lata taka data, spotykamy się w poście i modlitwie nie raz na 4 lata, ale tak wypada w tą sobotę. Także mam nadzieję, że nikt nie zapomni, kto chce być, ale ci, którzy pragną, będą. I tak jak zeszłym razem w styczniu, kiedy spotkaliśmy się, mieliśmy bardzo dobry, owocny czas. Wierzę, że i w tą sobotę będziemy dalej modlić się i pochylać nad Bożym Słowem, aby uczyć się Jego dróg. I tak jak wczoraj tutaj też rozmawialiśmy na tym naszym braterskim spotkaniu, i to, co Paweł też tutaj na początku podkreślał, ja też powtórzę to, żeby to zostało w nas. Chcemy, na tyle, ile potrafimy, na tyle, ile Pan Bóg dał nam już Go poznać, dzielić się tym, co z Bogiem przeżywamy. Tutaj Paweł apelował o to, żebyście w swoich potrzebach i jakichś pytaniach zwracali się do nas starszych. Ja apeluję, że nie tylko do starszych, ale do starszych braci i sióstr, do tych, którzy już idą za Panem, rok, dwa, trzy, cztery, pięć, ile kto już jest za Bogiem, żebyśmy się uczyli jedni od drugich. żebyśmy w ciągu tygodnia, na tyle ile mamy czasu, możliwości, zadzwonili, spotkali się, pomodlili się razem. Bóg dał nam bogactwo różnorodne w Kościele. To też wielokrotnie to powtarzamy, że nikt z nas nie ma pełni. Pełnia jest w Chrystusie. I Bóg tą pełnię rozdzielił tak, jak uznał za stosowne, każdemu z nas dając cząstkę. I nie dał nam wszystkiego właśnie, abyśmy nie żyli gdzieś tam sami, ale dał nam cząstkę, żebyśmy mogli tą cząstką ubłogosławić innych, ale też byli świadomi naszej cząstkowości i tego, że potrzebujemy, braci i siostry. Więc z tego korzystajmy, z tej pełni Chrystusa, która jest w Kościele, jest w braciach, siostrach. Więc do tego gorąco zachęcam, byśmy na tyle, ile mówię, nam pozwalają nasze obowiązki, sprawy, żebyśmy korzystali z tej pełni. I mając jakieś pytania, mając jakieś wątpliwości, mając zmagania, nie dusili tego w sobie, nie trzymali tego w sobie, ale upatrzyli sobie brata, siostrę, którzy budzą nasze zaufanie, którzy wydają nam się ludźmi, którzy chodzą z Bogiem. Poznajmy się z nimi, upewnijmy się, że żyją Chrystusem, że trwają w Panu i wtedy otwórzmy serca, rozmawiajmy, módlmy się, szukajmy wspólnie naszego Pana. Nie ograniczajmy się do uczestnictwa w nabożeństwach i spotkaniach, do czego gorąco zachęcam. Uczestniczmy w niedzielę, w środę, we wtorek, w czwartek. Są te różne spotkania. Bierzmy w nich udział, przyjdźmy w sobotę, by razem tutaj w poście i modlitwie szukać Boga. Ale nie poprzestawajmy na tym. Trwajmy w społeczności z braćmi, siostrami z tej społeczności. Jeśli znamy innych braci, siostry w innych społecznościach, jak najbardziej. Nasi bracia, siostry są wszędzie, w różnych miejscach. Także korzystajmy z tego bogactwa Chrystusa, które mamy w Kościele. Do tego gorąco zachęcam. Jeszcze widziałem tam jakieś, Agnieszka ma ogłoszenie. To powstańmy, kochani, i zawołajmy do Boga. Może jeszcze ktoś ma jakąś tego typu potrzebę, że chciałby, żebyśmy całym zborem zawołali do Boga. Asia, zawołajmy razem, bracia, siostry. Kochany Ojcze, przychodzimy do Ciebie, naszego Pana, naszego Ojca. Składamy w Twoje ręce Agnieszkę i tą operację. Prosimy, byś błogosławił lekarzy, którzy będą ją operowali. Prosimy, byś pobłogosławił, żeby ten zabieg pomyślnie przebiegł. Prosimy o Twoje uzdrowienie przez to posługę lekarzy. Modlimy się też o Asię. Boże kochany, zmiłuj się nad nią. Dotknij jej ciała, ulecz to, co chore, słabe. Daj, Panie, złagodź ten ból, dopomóż. Prosimy, Boże, o Twoje działanie, o Twoją pomoc. Składamy ją w Twoje ręce i prosimy, byś mówił do jej serca, byś ją prowadził. Panie, te wszystkie niewypowiedziane nasze prośby, troski, rodzinne zmagania z naszymi dziećmi, z naszymi bliskimi, nasze potrzeby finansowe, nasze potrzeby zdrowotne, Panie, nasze duchowe życie, naszą pracę, to wszystko składamy w Twoje ręce. Ty jesteś Bogiem naszego zbawienia, Ty jesteś naszą tarczą, Ty jesteś naszą skałą, Ty jesteś naszym ratunkiem. Wielbimy Cię, Boże nasz, i dziękujemy, że masz o nas staranie. Chwała Tobie. Amen. Usiądźmy jeszcze na momencik. Może jakieś jeszcze pozdrowienia, ogłoszenia, informacje. Dziękujemy jak zawsze, Danusiu, kochana, która masz kontakt z całym Kościołem Bożym, rozsianym po całej ziemi. Chwała Bogu. Dla tych, co nie słyszą z tamtej strony, przekazuję, że siostra Ewa Stolarczyk z Gdyni pozdrawia serdecznie i też prosi o modlitwę. Pamiętajmy o niej w modlitwie, ona wciąż zmaga się też z różnymi bólami, także wołajmy do Boga, żeby Bóg ją uzdrowił, posilił, żebyśmy mogli ją to oglądać i radować się razem w Panu. Jakieś jeszcze ogłoszenia, informacje, sprawy? Czyli jeszcze raz przypominam, We wtorek siostry spotykają się na modlitwę, w środę bracia i siostry tutaj spotykamy się na modlitwę, rozważanie Bożego Słowa i w czwartek, gdzie tym razem jeszcze nie wiadomo, ale gdzieś w Gdyni albo w Rumi bracia, siostry się zgromadzają, także zachęcam do społeczności i w sobotę o godzinie 10 tutaj bądźmy, bracia, siostry. Tak, i za 2 tygodnie, czyli od 5 do 7 marca, czyli czwartek wieczór, piątek cały i sobota do południa, wszystkich braci, którzy mogą być tutaj, zachęcam do uczestnictwa w poście braterskim. Przyjadą bracia z całego kraju, z Krakowa się wybierają, z Opola, z Ciechanowa, z Płocka, z Podszczecina, Bydgoszczy, także zapowiada się wielu braci, więc wierzę, że będziemy tutaj mieli owocną ucztę przy Bożym Słowie, w modlitwie i ci bracia miejscowi, jeżeli tylko możecie być, jeżeli nie możecie być na całości, to przyjedźcie chociaż po południu, tak? Kiedy możecie być, jak komuś praca nie pozwala, by poświęcić cały dzień, no to tyle, ile możecie. Skorzystajmy z tej braterskiej społeczności i z tego, co Pan Bóg dla nas, wierzę, przygotował w tym czasie. Będą świadectwa, usługi Bożym Słowem i dobre rozmowy w gronie braci. Także gorąco, gorąco zachęcam do uczestnictwa w tym. I oczywiście w sobotę zachęcam do przygotowania jakiegoś jadła, żeby ci bracia z pustymi żołądkami już nie wracali do domu, tylko nakarmy ich, aby radowali się w drodze, że doświadczyli naszej braterskiej miłości tutaj, w naszym zatroszczeniu się o ich potrzeby doczesne. Pytanie, jaka jest potrzeba tych posiłków? Na maksa. Jeżeli coś zostanie, to w niedzielę mamy agapę. Jak? A. Tak, i teraz też poprosimy go o przygotowanie w tym zamku. Czy on nam pomoże, czy nie, to i tak myśmy sami poradzili sobie ostatnio też z tym, co bracia, siostry nagotowali, to było jadła dosyć, więc nastawmy się na to, że przygotowujemy to. Ja z Leszkiem porozmawiam, zadzwonię do niego, zapytam go, czy on może jakąś tam przygotować, ale myślę, że tutaj my no, dajemy radę. Także przygotujmy, zobaczymy, ile zostanie i wtedy do niedzieli najwyżej dogotujemy do agapy, tak? Nie jest agapa za tydzień? Jak nie? A, to za 2 tygodnie, wtedy nie ma agapy. Robert, dobrze mówi, to zjemy po prostu, zostanie. No. Nie musi być agapa, zrobimy agapę z tego, co tam zostanie. No, nie ma problemu. Będzie wtedy jeszcze częściej. Jeszcze Andrzej. Justynka w następne. Jo, super. Tak jest. I jeszcze tylko chcę wam podziękować, bracia i siostry, za waszą ofiarność. Zebraliśmy tutaj dla tych Romów ponad 2000 zł, także dołożymy jeszcze 3000 z naszej zborowej, że tak powiem, kasy i wyślemy te pieniążki tam na pomoc, na budowę tej świetlicy wśród Romów w Zabrzu. Także bardzo dziękuję tym wszystkim. W Zabrzu, tylko w szaflarach. W szaflarach, koło Zabrza. Nie? No to tam już bliżej niż z Wejherowa, nie? Okej. Okay. A Zabrze nie na południu? Na południu, dlatego kierunek się zmienia. Szaflar. No. Bo jakoś mi się ci Romowie z Zabrzem cały czas kojarzą. A może w Zabrzu też jakaś potrzeba? Dlatego tam kojarzę to Zabrze z nim. Okej, okay, no to bracia, siostry, kontynuujmy naszą społeczność. Rozstawmy stoły, zróbmy herbatkę, kawkę i bądźmy razem jeszcze.